الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأصحابه وأزواجه وذرياته وأتباعه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يراه ومن يعمل مثقال ذرة شرا يراه وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم سورة الزلزال تعدل نصف القرآن رواه الترمذي وكما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم زما عزت مند و حاضرین و مسلمانان رونو رب العالمین دی مونږ او تاسو ته د خپل دین اسلام صحیح سمج او په دې باندې د عمل کولو توفیق را نصیب کړي. زما عزت مندو دا مختصر او لګوند زندگی دا کپدی کې چا د خپل قبر خیرت او د الله د ملاقات فکر وکړو نو دا لگ جوان با اللہ دد نجات د کامیابی ذریعہ جوڑا کی او دا مختصر گنت جوان دے کجر دا مونگا پا غفلت او دا خواہشاتو پا پورا کولو او دا اللہ او دا رسول پا نا فرمانائی کی تیر کو نو ډېر زر دې چې د مرګ نه پس مو تاسو دی او لوی ناکامۍ سره مخې ته شو. دا یو مختصر صورت ما ستاسو روان دی ولستو. رب العالمین دې قرآن شریف د زده کړې د دې د فهم او د سمج توفیق موږ او تاسو او تمام امت نارینه او زنانه او انسانانو پیریانو تور نصیب کړي. دا مختصر صورت د خجامی صورت ته ترمذی شریف حدیث کې راغلی. دا حدیث مشکات شریف کے اول جل کی ذکر دے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی چدا سورت چ مختصر غنتی سورت دے او پا اتو آیاتن مشتمل لے ویتعدل نصف القرآن. دا دنیم قرآن سر پا اجر او ثواب کے برابر دے. ابو داؤد شریف حدیث ته او دا حدیث مشکات شریف هم ذکر کړي. یو صحابي نبی عليه الصلاة والسلام تراغه ودا الله حبيب دي او جامي صورت ما ته تعلیم راکا. جامي صورت اغيله وي جغيتو لد الدين او د اخرت خبره را جمع کړي. صحابی راغلے دے و قربان د صحابو ټول سوالونا سوچونا فکرونم د قبر او د آخرت بارکیو. و اید اللہ حبیب ما تا یودا سی جامی صورتو خایا نو دا اللہ حبیب ورت سور زلزالو خیلو. کلے جغت سور زلزالو خیلو دا صحابو عجیب شانو اچ کله د الله د حبیب نو رخصتی ګناوې زما د الله په ذات قسمی چې زبا ستاسو په دې تعلیمات نو د ځان نه خبره زیاتو مو نه په پکې کمو. دین ګره پورا په پورا ده پدې کې باندې کمې کې نو په ځان نه خبرې په کې سیوا کې. دا وعده او قسم هغه د الله د حبیب په صحبت با برکت کې داسي وي. نو کله چې هغه صحابي شاک او روان شو د الله حبیب دو پیری وي افلح الرویجل افلح الرویجل ویا سړی کامیاب شو دا سړی کامیاب شو. دا د کامیابی صورت ده. او یقینا دی صورت کی چې رب العالمین سره فرمایلی کاغی تمنګ او تاسو علمی او عملی صورت او شکل ورکو نو دا یو صورت به زموږ د کامیابی ضرورت جوړش. الله ذریعہ به جوړک دی صورت کی ګور اول کی فرمایي اول آیات کی وای اذا زلزلت الارض زلزالها. الله خپل بندگان ته وي چې د دنیا په کارونو د دنیا په خواهشاتو کې غافل شي خدام کله نا کله را یادوي. کله چې به اوجړ کول شي د ازمکه په سخت اوجړ کول سره یو لوی زلزله براش. دا په داول شپېلې سره یې کده دوی می سره وای نو ګور دا اولش پیلې سره بم زلزلہ راځي او د دوی می سره بم زلزلہ راځي. دا سه قسمه زلزلہ براشي. رب العالمین د سوره حج په ابتدا کې وای د سوره حج کله شروع کین وای اے خلکو ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. اے خلقو و دنیا والا غافل انسانانو د قیامت زلزله یو لوی شی دی. ان زلزله الساعه شیء عظیم یوم ترونها تزهل كل مرضعه عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد ویکل چې تاسو وګورئ دا د قیامت زلزلہ تزهل كل مرضعه عما ارضعت غافل بشی هر یو پیو شودو ورکون کی مور داغ بچینه چه شودو ولور کئی قرآن دا علاج ساجیب کتاب دے مفسرین لکلی مردوعن او مردوعتن اغا مور توائی چه دا بچی تا شودو ورکئی وای مرضعون اغه زنانه توي چې داغي د بچي د شودو ورکول وخت ته او مرضعتون ورتاغه وخت وای چې بچي په جولای کې پروت دی او پیس کی دا مسله علما ذکر کړی د مور د بچو سره ډېر امی نه او د خاروزن کی بچي سره ډېر امی نه او کله چې دا مور دی بچي ته شودو ورکای او داغی پا جولهی که ده او دا بچه د مور شودس کی وی دغا وقت محبت ده طولو نسیوا محبت ده خو مور با جولهی که بچه چولهی شوده وار که یو چی پوکیو والشی بچه با ده جولهی نورو قرزهی تزهلو کل مرزعتن عمار طواب هر شودو علبا ده بچی نغافلش ده بچی نغافلش دارنګه قران شریف دام ویلي چې د کوم زنانو حمل وی او قیامت شپېلې کې بوګېواله شي غیب به موسم خپل حملونه او غرزي بچي به اوزيږي هر سړی به درته نشه نشه کې ښکاری و ما هم بشکارا نشه کې بني ولکن عذاب الله شدید الله عذاب پسخوی دانن خواگو خواگو دوستان او خصوصا اغا دوستان چې دا اغای دوستای پا لالچ او د دنیا پا نورو کاروبارونو بنا دی یو بل تپوس پم نکھئی قرآن شریف کی اللہ وی وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا یو مهربان دوست د مهربان دوست نه تپوس کا در لبم نه کوي سوال دارات لو چې دا یو بل بغنی ویني نه زکه به یو بل نه تپوس نه کوي الله و یبشرونهم یو بل تب خودل شي مخامخ بو ولاړی حضور وسوکنو چې دوست حال له څنګه وي دا سی اورز د قیامت مخ ته زمای عزت من را روان نن تاسو ګورئ د بچو د پاره مونږ حرام کو دوکي کو د دې لپاره دروغ وایو بلکې کله د بچو د پاره بل وژنی او د غجیدات قبضه کوي قران شریف د آیات کې وی یود المجرم لو یفتدی من عذاب یوم یزم ببنی یو مجرم بدا فی سلخ خی او د زړه تمناوی چې ما سره کدا فیصله شو الله وای دا بچی به ورته ورزو خطاب پریزو دې بدی فیصله لم تیارې چې الله زما دا بچی ورزو خو چې زه بچم د بچو په سر سودا لب تیارې د خپلې بیبي په سر سودا ته و تیار وي قران حکیم د قیامت د ورځې حال ذکر کوي یوم یفر المرء من اخیه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه يوم يفر المرء من أخيه رور نبتختي بلار نبتختي مور نبتختي دبيبي أو دبچو نبتختي قران حکیم وای سب یو یو تن اے زما بندگانو تاسو تشمیرم لکل امرئ منهم یومئذین شأن یغنی دا هر چا ودا سے حال جوړی چې بل نه بے پروا کړی دا سے حال ودا هر چا جوړوی چې بل چا نه بے پروا کړی دا سی ورځ د قیامت زما عزت مندو مخې تر روانه هر څوک به د بل نه غافل او هر څوک به نفسي نفسي چغوي چې ما سره بس کیږي ما سره بس کیږي دا صورت موږ او تاسو ته دغه ورځ یاد دی خاني درک او څنګه زلزلہ وای قران حکیم دا زلزلی بارکی وای د قیامت زلزلہ بسنګي ويسالونک عن الجبال قل ينصفها ربي نصفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا امتا زما حبیب دا خلق درن تپوس کئی دیدی غرون بارکی چرا دور دران دران او مضبوط مضبوط غرون دی ورطوع زما رب والو زی پالو زول و سراب دا غرون با دا قیامت دا زلزلی سردہ سی زریشی دا وریس چسنگ آسمان کی روان و تکون الجبال کالعین المنفوش غرون بداسی شی لکا وڑای چی دیندت کڑی شی ناسی پا فضا کی باولو زی قرآن شریف سورہ مزمل یو کم دیشم پارکی موی و تکونو الجبالو شیب دا غرونا کثیبا محیلا کثیبا دشگی ڈی رئی توائی او مهیله غشګی لوي چې په خپل را وایي بعض شګی داسي چا یو بل سرون خلی او بعض شګی داسي چې یو بل سرن خلی نا شیبا ورونا کثیبا مهیلا نرم ډیرې د شګو مهیلا او بایګي په خپل څوک به چا ته پوس نه کوي حدیث کې راغلی عائشه بیبی رضی الله عنها ماس ختن د الله د حبیب سره ناستو نو جړلې الله یې زموږ استاد دا فکر جوړ کړي الله حبیب ورته بیبی ولې جاړې وې د قیامت لوی ورځ مې را یاد شو دا خل کو ټول جړا د قیامت ته په روا لکنن زمون طول سوچ فکر هغه د دې فانی دنیا لپاره جوړ دی په کلونو کلونو کې قبر خیرت د الله ملاقات مخه ترازی نه ځکه خنن تاسو ګورئ انسان دې کله ګور ګور دا انسان درندتی جوړیږي بلکې درنده پلار وی تاسو ګورئ د سور درندگان ځنګلو کې وی ناغی دمر زناور ماتای چه سمر خوڑی شی او انسان نا چه درین دا جوڑ شو نو دا ماتولو بیاشمیر نی بگئی پہ بروانے انسانان خوری داغی مالو نا خوری داغی حیا و عزت لٹاوائی تا طول خبر ال رازی سلا خیرت او دا اللہ دا ملاقات سغم فکر نشتا عائشہ بی بی رضی اللہ تعالی عنہا جاڑی اللہ حبیب ورتو کتلی بی بی جاڑی وی دا قیامت لوی عرض میرا یاد شو بیا بی بی دا اللہ حبیب توی دا اللہ حبیب تاسو دا خپل بال بچ را یاد وی اے سردار دا انبیاء علیہ السلام خپلی بی بی توی ویائشی دیدلو مقاماتو کی خود چاوسو کی آدنی کلش ملنامی تقسیمی گی ہر سڑے بپدی سوچ فکر کی چه مالا ووز خیلاس کے راکے که گس لاس کے بھی راکے یو دا وقت دا سرے چار سڑے بسی ہر سڑے دا وپا سوچ فکر کی جی ملنامی پا کم لاس ملاوی جو او چې چاله په خلاص ملا او شهادت د الله درځاون غيود د جنت د دننه کېدو نو خبر قران شریف کې الله وایي چاله چې په خلاص ورشاوې ها او مقرو کتابیا راشئی راشئی خلکو زم ما بندم با وګوره لکه دنیا کې معمولی کامیابی تاسو ګورئ خلک پزان پوریږي نا او بیا چغی وای څوک دز کوي څوک دمه دمان راولی دا دنیاي خوشحالي پیراولی لاخرت کامیابی خوشحالي والو یها او مقرو کتابیا راشئی راشئی زم ما بندم وګوره انی ظننتو انی ملاقن حسابیا زبا دنیا کی دا یقینو چیز بیو زلی صاحب کتاب سرم ملاوے گا اللہ ازمگا استاسو یقینم جوڑ کی دا یقین دی اللہ جوڑ کی چی مونگ با اللہ سرم ملاوے گو قسم دے که یو بد خبر دینن چالو کا دا چا قتلو لوینتو یو لو مال خلل خدیر لوی شیر یو بد خبر دیو کا ازرل دی پی ازار و رسولو ام ددی تپوس بپرست دی قیامت کی دا غزرت دی ازار و رسولو دمر خبر دیو کا دا غی تپوس بپرست دی قیامت بانی کی یو چا من نامی تقسیمی گی دی وقتی وسوک دی چا تپوس نکی دیم زبا عزت مند چې اعمال تر لیکي تل د میزان په حدیثو کې راغلي رب العالمین به ظهور فرمایلی دی صاحب کتاب د پاره د شام دا مبارک ازمکنه په کومي چې عیسی علی السلام برا کوزي د ازمک باندې په میدان محشر الله به خپل شان علی مطابق ظهور فرمایلی حضرت آدم علی السلام به تل د میزان سره ولاړی چې ګورا چې داونه وی چې بچو سره مې زیاتې وشو اعمال بتل لیکي اعمال چې تل لیکيږي دغه وخت به زما عزت کند سوق د چا یاد نه او څنګه به اعمال تل لیکي د باه صحابه او نا موقوفن روایت راغلي او د صحابي موقوف روایت پدا سه معاملو کې په حکم د مرفوع کې وي تل دې میزان سره چې د چا نمبر راشین یو فرشته به اعلانو کې اعلان بطول محشر والا ہو ری وی بواو ری طول محشر والا ہو فلانے چی د فلانی زوے دے دی صاحب کتاب دا پارا اللہ لمخل والار دے کد چاپ سا حق و مطالب اینو راش ری دا اعلان بوش تپلار نمبالی عوامو کی مشہور دا وی دا مور نمبالی آخبر دا خواز ویف دا صحیح روایاتو کې سراغلی د پلار نومبالي فلانه د فلانی بچي د حساب د پاره الله لمخه لولاړ دې کده چا صحقي دورا شي مطالبه وکي وې دې اعلان سره وخزه وای چې په خاون می حق وروته زوی وای چې په پلار می حق وروته پلار وای چې په بچي می حق وروته اعمال بزما عزت مند تل لیکي دا زموږ استادو دی ایمان خبره قران وای فمن ثقلت موازینه فهو فی عیشه الراضیه د چاتل د نیکو چدرنی شوی ناب په یو خلی خوشاله زندګی کی وی اللهم جل منه او د چاتل د نیکو چسپک شوی نو جهنم زیره نا اعمال چی تر لکی سوگ بده چا یاد نی او دا چا تل دا نیکو چی درنیشی نو دا ملک با اعلانو کی کم چی مخ کے اعلان کڑیو وی بواو رئی میدان محشر والاو فلانے چی دا فلانی زویرے پیو دا سی کامیابی کامیاب شو دین پس با ناکام نشی زکا کامیابی گو رئی دنیا را ہے تا فانی دنیا را دا هر سروانی کی دا قرآن شریف آیات تے قرآن شریف آیات تے پا پن لسم پارکی فسور بن اسرائیل کے اللہوی وَإِمْ مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُحْلِكُوهَا اَوْ مُعَذِّبُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْتُورًا پلوه محفوظ کلی کلی دا سمرک کلی او خارو نچیری دا قیامت نمخ کی بروانی گی دا سچی دا مونږ چې کم مهنت کوو دا ګور روانيږي او فنا کیږي دا بنگلی روانيږي دا سورلې رواني ځکه انبیاء علیهم السلام د دې خبرو فکر نه کړي پدې هر څه زما عزتمند فنا راځي دا الله سره چې سدي هغه باقی قائم او دائم دی څوک چې پویدل پدې پویدل حدیث کې راغلی عائشه بیبی رضی الله عنها فرمایي چې موږ یو بیزا علاله کړی و نو دا الله حبیب کور تر هغه وی څومره پاتې راغینا نو موږ ټول مو وی شل خو یو خپاو پتونی پاتې دی یو خپا باقی دا الله حبیب وی وی ټول باقی دا خو یو خپې نه باقی دا څنګه په خبره وانه تا سره چې کوم شی خوبه خوري ختم شو او کوم چې الله لاله ما عندكم ينفد وما عند الله باق تاسو سره چې سدي دا ختمي او الله سره چې سدي نا ختمې دواله لذي زما عزت مندو یو غټه زلزلہ برازي د قیامت پرز د اعمال د طول سره وسوک د چا یاد ني او دویم پولیس رات باندې تیری دري اسنګ جتا سو علماو نوری دی الله دې سيو علماو په صحبت کې موږ او تاسو ته د ناس دي توفیق راکړي سيو علما لټوي د قران او سنت کیسو کہانو والنا چې په کیسو کہانو در لاخي دي خرابي کی او د سنت په ځای مو پر رسمونو او پر رواجونو کې اخته کی ځکه الله عزمو او استاسو ته ټول په حال رحمې دي الله حبيب مشکا شریف کتاب العلم کې حديث یو کسره د نبی رسول سلام نه د شر ته پوسو خالص شر څه شی دی الله حبيب ورته ورمانه تش د شر ته پوسو کوي زهو نبی الرحمت زهو رحمت للعالمین د خیر ته پوسم کوي بیا الله حبيب ورته وای ناکار پنا کارو کی ناکار مولیان دی او غور پا غورو کی اغاها علماء دی چه غصر القرآن و سنت علم نے خپل امپاغی بان عمل نے خپل امپاغی بان عمل نے نو دو علماء صحبت کی سڑے کینی گورا پولیس رات چه سنگا دو علماء نموری دیدی چه دا دو یختن نرائی دا دو توری نتیره دا او دو بون نرم دا پاغی پا ظاہری اسبابو تیری دل نشی کیلے دا اللہ پا توفیق او پا مدد پکی او پلی سرات دا سی شیرے کلچی حساب کتاب دا پارا خلق میدان محشر کے راجمش نو قرآن شریف کی وی وجیع یوم اذن بی جہنم جہنم براوستیشی او جہنم مسلم شریف حدیث کی راغلی او یازر رسائی بی او اللہ تا معلومی جسن رسائی بی جہنم تبا او یازر رسائی چوری یو یو رسائی با او یازر ملائک نیولی لکه څنګه یو مس حیوان چا کابو کړی جرګه پریزیونو نقصان بورځ جهنم به دومره په غضب او قهر کې د الله دشمنانو تزګه د قیامت ورځ به د الله د انتقام ورځ وي نا به دومره په مستی کې چې ملائکه به نیولې حدیث کې دا سم راغلی د دې باوجود کاله را قابونو کې ټول میدان محشر به وسوځي دا جهنم به د میدان محشر لګیر چا پیر احاطه وکي او چې چا بار کې د جنت شې سده شوی نو دی به جنت ته چیزینو غلار او د جهنم د پاسه د جهنم د پاسه لارې ته پولیس رات وای د جهنم د پاسه لارې ته سوې هغه ته پولیس رات وای نو سوچ چې جنت ته دی په لارې باور تیری او دا کده چا خوخه داو که خوخه نرا نو قرآن شریف کی اللہ سوره مریم شپاڑا سم پارا کی وئی وَإِمْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا کان علی ربک حتما مقضیا تاسو کی او تنش مگر پدی بور تیریگی او دا فرض یو جوبی فیصله د الله په پولیس رات باندې چې کله خلک تیریږي دا وخت به چا څوک یاد نه وي کله هر پیغمبر امتیان چې تیریږي نه وي رب سلم رب سلم رب بچی کی رب بچی او دا مسله دا پولیس رات باندې چې کله دا مسلمانان تیریږي نه یو په لبو یا مانت ولاړی او بل په لبو رشتہ داری ولاړی یو په لبر اشتداری ولاړې خپل خپلوان سره رحمی چورته وای سره رحمی ساتل فرض دی نن ګوره د نور مصیبتونو او ګناهونو سره یو دا ګنام دا په کې عامواله راغله اکثر دشمنی د خپل خپلوانو په منځ کې ورو ورو سره نه لګي د زوی د پلار سره نه لګي او تر ګورانو له خلک دشمنان وای چا چې سره رحمی کټ کړي نو دا سره رحمی او پولیس رات سره ولاړی او چې چا کټ کړي هغه وې مان وسنګ پدې تیریږي سره رحمی زما عزت مند چې موږ تاسو غره ساتو د والدینو سره د شریعت موافق سلوک کول د خدمت کول دا سره رحمی ده د خزی خاون تومز کی صله رحمی دا د خپل تربوران او ترونو ماماگان او رشتہداران سره صله رحمی دا او صله رحمی سره وای هک یو سره تا وعده او تاله وای غم دربان راغه تاله راغه او توله سبا زی او تور ته وعده دی ته بدله وای سردار د کائنات فرمای صلی الله علیه وسلم ویسیل رحمی دیتا وی چی آغا دی تپوس نکی پا تکلیف کی او پا آغا بانی سو خوشحالی و واده دی تالی اڈو ستو نو کو تالی اڈو نوی پتا بانی غم مصیبت و بیماری را لاغا اڈو رانگی او آغای کٹ کئی او دا آغا دا کٹ کولو باوجود تسیل رحمی ساتی دیتا دا اللہ حبیب وی دیتا سیل رحمی وی تا ته قرضه هوخته واغه نظر درکړې او تی ول ورکه او جنت د سړی نه دو قدمه سوره دی لری یو قدم به په دې نفس کې دي چې ستانه منم نو بل قدم باندې به الله سره ملاوي دی و جن زما عزت په دوسې رحمی ساتل سله رحمی ساتل او کدا سیوشی گوره که چاسو کل دا ماف کل دیر خصیفت تی خو اللہ دی مونگو تا سوکی راولی وی چاچر سرد وصن ماف کلو کل علماء لیکلی پرز دا کیامت باس خلق بی حساب بی کتاب جنت دی دا اللہ حبیب یو گد حدیث کرا غلی دا اللہ حبیب فرمائی دا ورطا اللہ خولیو پا جون کی پرز د قیامت به یو پیغمبر را رواني یو امتی به ټول عمر مهنت کړي یو کس جوړ شوی باج انبیاله مسالم په میدان محشر ترازی دو امتیان به دام صحیح روایت او فراغلی باج انبیاله مسالم سره د دمر اخلاص او د مهنت نه الله دنیا ترالیګري پیغمبر ور را رواني تشتور هیڅ په عمر سره نه په ټول عمر کې یو قسم مرګ شوی دی دا اللہ حبیب فرمائی ناسا تی اولوی اڈالا براش نظب و عام چدا گن نظما امت تے نما تبویلش جدا موسیٰ کلیم اللہ دخبل امت سر را روان تے او بیاو اولوی اڈالا ہو گورم چدا بالکل دا افق ببن کی ما تبویلش جدا ستا امت تے داستا امت ته او د دې امت سره دی او یا زر کسان غدي چې به حساب او جنت ته او یا زر کسان سدي به حساب او جنت ته زي او کاشا رضی الله عنه یو جلیل القدر صحابي ته الله حبيب شي حديث بیان ولر زر پاسې دو وی الله حبيب دعا وکړه چې الله ما دې دین وګرځي وی انت منهم تم دې او یا زر نه جنت ته زمای عزت مند سوق به حساب او کتاب شي. جنت ته زمای عزت مند سوق به حساب او کتاب شي. یو په قیامت دې چې دې معافي کوي پرز د قیامت به اعلان شي سوق دی هغه خلک چې خلکو زیاتی او ظلمونه کړی او دای سره د وسو طاقت نه د معافی اعلان کړو. دا د الله د حبیب صفت دی او د صحیح مؤمنانو صفت دی. ګوره تلاوت چې کوي نو قران شریف کې راځي والعافین عن الناس. زما دې بندګانو کې داسې خلک هم شته چې غي معاف کول کوي. چا کې جدا صفت دی چې پردي او خپل ما سره زیاته او غزيد الله د پاره معاف کو. دا معاف کون کی خلق چې سره د وسه معاف کول کوي به حساب وچته دي جنت ته رسي. حضرت یوسف علیه السلام ورونو ور سره ګور زیاته کړو کوی له وګور زولو او به په 100 روپۍ خرج کو پیغمبر رو پیغمبر رو په 100 روپۍ خرج کو. هغه تعالی بادشاہی ورکا دوزه لیدای لاره الخزانه ولو نخلو چې په دریم ځل لاره القران شریف کې راځي دی یوسف علیہ السلام رونو رار او دیر پیو تکلیف حال کی دی. رونو یوسف علیہ السلام تویا ایوہ العزیزو مسنا و اہلنا الدر و جئنا بی بدعات مزجات فاوفلنا الکیل و تصدق علینا ان اللہ یجزی المتصدقین. وی اے بادشاہ مونږ او زمونږ بار پښته لوګل سي دي ته خوراک سدرک نه لګي. وو ورځ یعقوب علیہ السلام نارته رول مونږ داسې پیسې راوړي چې هغه دکاندار ته خینو غرزي یې په مونږ باندې احسان او کا خیرات وک. ور یوسف علیہ السلام د معافی اعلان وکړو. رونو ته ویلا تسریب علیکم اليوم تقریبا دیو تاریخ مطابق اتیا کال تکلیف رسول او پیغمبر اعلان وکو چې اس ملامتیا نشتا. او بیا انبیاء دا سی معافی کړي چې د زړه نه معافی ده. مفسرین لیکلي چې یوسف علیه السلام د دې معافی نه پس د ورونو ته بډې غټه مل مستیا ورکوله. نارونو ورته وی چې رمو ته دوره مل مستیا راکې زمو عزت کې او مونږ تاسو سترګې نشو ملاوله چې دا موږ سکړی او دا تاسو وکړ او موږ سکول او الله تکم ځای لرو رسول یوسف علی السلام ای لدا سي تسلی ورکړي ولو ایستاسو په پیجندو خود ماستر گیو چته شوی وېزک بادشاہ شوه مم خودی مصر والو بوي پاکی دا غزات لرا چې هغه غلام چې په 100 روپۍ خرج شوی او د بادشاہی مقام ته رو رسولو ویزک بادشاہ هم خدای په مخ کې نظر مالکتل چې تاسو را لې دی لنن پته ولګی دا چې انا من حفدت ابراهیم علیه السلام دی نن په اشور جناه غلام نه دی دا د ابراهیم علیه السلام وسه دی. نن تاسو په سبب زو چش معافی کول زما عزت مندو که تاسو خپلوان لی رشتہ دار دی سکه مې زیاته او کو د چا لپاره معاف کول دا اللہ دا پارا مفقود دا صفت دا چاہے. نبی علیہ السلام سرگورے دا سی تکلیف دا مکی والاو رسولے چی دا سی تکلیف چانک رسولے. دا اللہ حبیب پخپل زبان مبارک کوئی اوذیتو فی اللہ وما اوذی احد مثلی. دا اللہ دا دی دن پا خاطر مال دا سی تکلیف رسولے شو چی ما غنتی تکلیف چاہتا ندی رسولے شوئے. چکلې مکه مکرمه فتح کا نو دې ټول خلکو سره غو مو چنن خو وسو طاقت پلاسو کې راځي چې موږ سره وسکه تا ټول حلق په حرم شریف کې پټ شو مکی والا. د الله حبیب راغه وقد لاز الناس بالبيت خلکو فناهي حاصل کړي او بیت الله شریف کې ټول بیت الله شریف ډک دي. د الله حبیب د خانه کعبه دروازې سره درېد او هغه دشمنانو ته وی چې ټول عمر تکلیف رسولې وې سم خیال له نن خو زما په لاسو کې وسو طاقت راغله هدا سي اخلاق پکار دي چې دشمنم د خیر ستم وکي قسم دې نندا سي مسلمانۍ زمون رور ضرور نه د خیر تمنه کوي والدين د بچی نه د خیر تمنه کوي اخلاق خدا سي پکار دي چې دشمنم دا وایي چې او دا به معاف کی ور مشرکان او د مکی باشندگان د الله حبيب توي وی زمون د خیر ګمان نه خیرنا او ابن خیرنا ته مونږ کی بهتري پلار په دې کې بهتر را روانه مونږ خو ګمانو نه وروړي چې ته معافي کې د الله حبيب ورته وی واقول کما قال اخي يوسف لا تسريب عليكم اليوم وی زما غشن الان کوم لکه زما رور چې څنګه ویل یوسف علیہ السلام بس ټول معافی اس ملامت یاد ور باندې نشتا ناراض می دا کولو سید پولیس رات باندې چې موږ او تاسو ټول مسلمانان تھیری غنیو په لبس شه ولاړی سل رحمی او بل په لب ولاړی امانت بل په لبس شه ولاړی امانت په ولاړی چا شي دي دنیا کې سله رحمي کټکړي سله رحمي سله وستا والدين دي ستا بيبي دا د والدينو طرف نخپلي دي بيبي د طرف نخپلي دي ته سله رحمي وایي د دې کټکول سري حرام دي او ساتل یې سري فرض دي اگر دنیا کې د هر سري دا تمنا چې زما رزق دي ډېر شي او زما عمر کې دي برکت شي هر څوک وایي کنه چې زما عمر کې دین برکت وي او زما رزق کې دین برکت وي دا الله حبيب صلى الله عليه وسلم فرمایي چې کوم مسلمان ناري نه زنان دا وایي چې زما عمر کې دی خیر شي او زما رزق دی الله ډېر کی نو دا الله حبيب وایي فل يصل رحمه صل رحم دي ساتي صدقې صل رحم دي ساتي ورته صل رحمي د ساتلو سره الله عمر کې خیر برکت راوړي او پرزت کم بڑایی راولی سیل رحمی ساتای کتاو سرستاسو تربوران او خپلوان کٹ کئیم خطا سوی ما کٹ کوئی او کمو کٹ کنو حدیث پاک کی راغلی وی دا سیل رحمی دا عرش سر رازوان دا کم جا سر رازوان دا او شپاو رس سیل رحمی دا دعا کئی موصلنی وصله اللہ وَمَنْ قَطْوَعَنِي قَطْوَعَهُ اللَّهِ سوک چه ما ساتی نو اللہ دیور سرد رحمت معامل و ساتی سوک چه ما کٹ کئی اللہ در رحمت معامل دی کٹ کی ننگر ایک منگ ریوان کیو گورو نمونگ ٹولو سل رحمی کٹ کڑے نن پردول دشمنی ضرور پلو سر بغز کی ندا پلو سر سشید بغزو کی ندا دیو جنر مائزت مندو صحیح اسلام او مسلمانی دارا اے کٹ کئی او تی جوڑاوا تاسی میں انشاءاللہ مونگو تاسو کو اللہ دی مونگو تاسو لے توفیق را کی سیل رحمی چی چا ساتلی نو داو پولیس شراط سرو علا آڑائی دسر پتلو کی مدد او نصرت بکئی او چاچی سیل رحمی کٹ کڑی نو نبی پریجی او دوی ممانت تے حدیث پاک کرا غلی ڈمبے و دی امت نا امانت پور تکی نن و پچا بانے اعتماد کی یو دور داسیو چی کافرم امانت کی خیانت نکول ایر اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دی خبری لسو چکای تا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم چی کلا مکی مکرمی نووتو نداغی دنی او پسی سورا او خان نامو بل پر الله حبيب دي او کافر سره خبره کړې او په لارو کې تجربه کار چې دور دور پیسې و درکو ته موږ مدینه ته راځي دي تا امانت وای دا هغه لږه مزدوري په کار د غسل خانې دی په کار یو ځل د الله حبيب سره وعده فرمایلی کفار او امانت کې زمای عزتمند خیانت نکول د کفار او امانتونو کې صحابه کرام او انبیاء علیهم السلام خیانت نه کړي دیو جن چا سره امانت کی هو نو په امانت کی خیانت کول چې چا خیانت وکړو هیڅا پتا اعتماد وکړو تاسو ری پی سی کی خو یا تعالی وجه مال کاروبار وکړو مال لازمکا والا مال فلانیشی والا زنو پویگم نو ٹیک دته خو خیانت کی او غورا او خيار مشران وای وای کسوک سل کورن روان کی پردی خو یو روان به خپل جوړ نکی او ته شانت کنا تا سره دو کما او ټګمار سره چې ته خوشالۍ کې لیدل او ډاکیمار او غلاګر او بدعمل مشتراسي کتل چې خلک دور ته پس شيږي د بل سل کورن کړي روان کل خپل په نشي جوړولې خو چه اغا پتا اعتماد کو تا خیانت کو ای تردی پوری راغلی که چا در سرم مشوره غستا نو که غلط مشوره دی ورکا امنی خیانت کو امانت دی برباد کو تا اللہ حبیبم ویلی لا ایمان لیم اللہ امانت لہو دا اغا چا در سر ایمان نشتا چی دا اغا پا امانت پا بندی نوی نو پولیس ویراد بل طرف لبسو ولاری امانت بو ولاری فرمائی دا زلزلت الارض زلزالها کلچ با اجڑکول شیز مکا پسخت اجڑکول سرا سخت زلزل براشیو دا قیامت ہے بتنا کھالو خبر دی دینا شروع ہوا چی دی دری و اوقاتو کی بسوک دی چاہتا پوس نکھئی یو جی اعمال تللے کی یو جی پولی سرات بانی خلق تیری او دویم چی کل عمل نامی تقسیمی گی یو سخت زلزلہ و پا دویم شفیلی پا وقت کی پزم کراش و اخرجت الارض اسقالها روب غرز ازمکا دران دران بوجنا اسقال نمراد سدی تا سمر مردگان جنن مسلمانان یا غیر مسلمانان پا دیزمکا کی دفن کئی دویا مشویلی سر دا طول بزمکا بار رو غرزائی خدا طول مردگان با اللہ جواندی کی حدیث پاک کی راغلی دا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم خصوصیات تھی نبی علیہ السلام وی اول بزمکا زمان کلاوشی اول قبر مبارک بچانا کلاوی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم او دا کلاوی دو سر یو جنتی جوڑا وراوستیش او دا اللہ حبیب تا با قبر مبارک کی واچولیش او دا جنت البقی دا مدینی منوری مشہور قبرستان دے دا خلق بم قبر قبرن را پورتش نو دا اللہ حبیب بیدان محشر تا علا روانی گی چه مکی والا جنت معلا والا رش انتظار بانے ہوئی روایاتو کدا سے مراغلی چه جنت المعلا والا با دا اللہ حبیب وی زماخی طرف لب روانی او جنت البکی والا با گست طرف تا انو مدینی والا وی قربان منگ بسنگا گست طرف تا یوی بخی طرف تا وی آغا ملمانی دی نو جنت معلا والا یو طرف تا جنت البقی والا بل طرف تا نبازی دا اللہ علیاء و دوستا دا مدینی منواری مرگ هر مسلمان غواری زکا مدینی والا ملاقات بدا اللہ دا حبیب سر طولو نمخ کی کنی پوی گئی پخمر وان دیر زمونگ کابرین آغزے کی دیرو وفات تی جنت البقی کی اسی مدینه منوره کې شو کوسیږي او دا غزه په لوګو تندو په خوا زمانه کې لوګي تندې وي او سا غزه کې لوګي تندې ختمي دي الله د په نگانو کمزوري ته ګوري څوک چې د مدینه منوره په لوګو تندو باندې تکلیف تیر کړي او الله د حبیب په جوار او گاون کې وسی دا غیب خصوصي شفاعت کوي جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم نو دنبه قبر مبارکه ول الله د حبیب نه کولاوش لا ټول مړی و بار رو غرزیگی پا دوی امیش پیدای سر حدا مسئلہ دا اللہ از امونگا استاسو پا حال رحمو کی دا قبر نبا سڑے دا اعمالو پا اعتبار را پورتا کی قبر نبا کب سر را پورتا کی دا اعمالو پا اعتبار پا کم حال کی جدی جون تیر کرے نو پا آغا حال کی با قبر را پورتا شی پا حال کی براپور تشی که مظلومی مظلومیت حال کی براپور تشی او کسوک ظالم دے نو دا ظالم والی پا حال کی براپور تشی اغا حاجی احرام تڑلیو او پدی حال کې هغه وفات شو.